حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص ہر مہینے سے 3 روزے رکھے تو گویا مہینے بھر کے روزے ہو گئے، یا اسے مہینے بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2412۔